אות עין. הרואה שחושש בעינו, רע לו. ואם הוא רואה את שני עיניו, נושקות זו לזו, סימן שהוא בעל את אחותו. ואם הוא רואה שהוא בלע עין, סימן על שני אחים שהתקלקלו בעבירה. ואם הוא רואה שאינו כואבת, אדם ירא שמיים חולה. ואם הוא רואה ששתי העיניים כואבות, שתי אחים חולים. ואם הוא רואה בחלום עבד, סימן רע לו. הרואה עצמו ערום בחוץ לארץ, סימן שאין לו חטא. ואם הוא רואה את עצמו ערום בארץ ישראל, סימן שאין לו מצוות. אם הוא רואה את עצמו בכלל ערום, הוא לא יודע איפה הוא נמצא, זה לא משנה, בושה או צרה יהיה לו. ושומרים גם, יהיה לו גם עניות. ואם הוא רואה עז בחלום, שנה מבורכת יהיה לו. ואם הוא רואה עזים בחלום, שנים מבורכות יהיו לו. ואם הוא רואה עזים, והוא רואה אותם, או קונה מהם, בניו ומנותיו יתרבו. ואם הוא רואה עזים שנגחו הוא אותו, או שהוא שתה מהחלב שלהם, מזונותיו המרובים. ואם הוא רואה צון בחלום, כלומר הוא רואה את הצון, שר גדול יהיה על משפחתו ועל מדינתו. ואם הוא רואה שהוא שותה חלב של עזים, מחשבה גדולה תהיה לו. אם הוא רואה שהוא צד הקרב, מחלוקת יהיה לו. ואם הוא רואה עורבים עפים לאומתו, טוב לו, וימצא מזונותיו. ואם הוא רואה עורב שיושב על ראשו, חלילה וחס ימות, ועדיף שיעשה הטבת חלום. ואם הוא רואה עורב על ראש אדם אחר, אז אותו אדם ימות. ואם הוא רואה עורבים שמסתובבים סביב מיטתו, סימן שאשתו זנתה עם הרבה אנשים. הרואה אופות נלחמים, מריבה יהיה לו. אם הוא רואה אוף מעופף, גדולה יהיה לו. הרואה ענבים בחלום, ישקים ויומר כענבים במדבר. ואם הוא רואה ענבים לבנים, בין בזמנם, בין שלא בזמנם, יפה לו החלום. אם הוא רואה ענבים שחורים בזמנם, כלומר, אתה רואה שכבר התבשלו, סימן יפה לו. אבל אם זה לא בזמנם, רע לו, וצריך הרבה רחמים. אם הוא רואה שהוא אוכל ענבים, מובטח לו שבין העולם הבא. ואם הוא אוכל ענבים אדומים, טוב לו ולבניו. ואם הוא רואה את עצמו שהוא אוכל ענבים אדומים בחלום, לא יצא לפני הדין או לפני השר, שאם יצא, אויביו ינצחו אותו. אם הוא רואה קרם של ענבים, סימן טוב לו. ואם הוא רואה קרם ענבים ללא ענבים, והוא מהלך בתוך הקרם, אבלות יהיה לו. ואם הוא רואה גפן בחלומו שהיא טעונה, אין אשתו מפלת נפילים. אם הוא רואה גפן שורקה, יצפה למשיח. ואם הוא רואה יקב של ענבים, גשם יהיה לו. ואם הוא רואה שהוא שוחט ענבים, בטח וטובה יהיה לו. ואם הוא רואה שוחט ענבים, והוא גם שותה מן היין, טובה יהיה לו. ואם הוא רואה את החבית מלאה יין, שמחה גדולה תהיה לו. אם הוא רואה ענבים, יגדל הבלת. ואם ילכלך את הגפן, סימן שהיא תפיל את הבלת לא עלינו. אם הוא רואה עצים ארוכים, סובה ושלום יהיה לו. אם הוא רואה עצים הסובלים את הבית נשברים, סימן רע לו. וסימן הזה רע מאוד, ועדיף שיעשה הטבת חלום. אם הוא רואה שהוא עובד לצלם מסוג של עץ, אותו האיש יהיה עני. אם הוא רואה עשב בחלום, יורה שמוציא מזונותיו וטוב לו. ואם הוא רואה עוז רדין בחלום, חולאים יהיה לו חלילה וחס. ואם הוא רואה עוז רדין בצבע לבן, טובה ואושר יהיה לו. אם הוא רואה אששית דולקת בחדרו, אישה חדשה ייקח. ואם הוא רואה את האששית כבויה, בר מינן, תבין את המצב שהבן אדם לא ישרוד השנה. עדיף שעשה, אתה בהתחלה. ואם הוא רואה את האששית נפלה, דבר יהיה באותה ארץ. דבר הכוונה סוג של וירוס או מחלה. אם הוא רואה עמוד או אילן נופלים בחלום, קשה לו. ואם הוא רואה עצמו בעיר בלא חומה, סימן שתבוא עליו צרה לא עלינו. אם הוא רואה שהוא נושא עפר, סימן רע לו, וזה סימן לקבורה. עדיף שעשה הטבת חלום.